ื่อตอนครั้งที่ยายอุ่นเนี่ยแกยังไม่ตายเนี่ยแกทำสวนกล้วยอยู่สวนหนึ่งมันเป็นสวนที่แกรักมากวันๆแกไม่ได้อยู่บ้านไปอยู่แต่ในสวนเนี่ยทำโน่นทำนี่แกบอกในสวนมันร่มรื่นสบายดีเย็นดีว่างั้นแกปลูกกระท่อมเอาไว้หลังหนึ่งกลางสวนนั่งนั่งนอนนอนอยู่ที่นั่นทำงานเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยแล้วก็คว้ามีดคว้าจอบออกไปถางหญ้าขุดดินของแกต่อไปแกไม่ยอมให้กล้วยสุกคาเครือได้เลยแกคอยมองดูมันอยู่ตัดเอามาบ่มกินมั่งขายมั่งแจกเขามั่งแกไม่ได้หวงของหรอกแต่ทีนี้เพราะว่าคนมันชอบไปขโมยของแกไปตัดต้นกล้วยของแกเอาไปให้หมูบ้างบางคนก็ไปเอาหัวปลีในสวนโดยที่ไม่บอกให้แกรู้พวกตัดใบตองก็มีไปตัดเอามาเลยไม่บอกอะพวกที่มักได้อย่างเนี้ยทำให้ยายอุ่นโกรธจะเอาไม่ว่านะบอกกันหน่อยทีเพราะคุณพ่อแม่คุณเอ้ยปลูกเหนื่อยยากแล้วมาชุบมือเปิดกันหน้าด้านๆเนี่ยแกก็พูดทำนองนั้นตอนหลังยายอุ่นแกเป็นโรคร้ายมะเร็งมันกินแกเป็นมะเร็งที่ท้องเนี่ยทำให้แกต้องจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับมาได้อีกแล้วงานศพของแกลูกหลานร้องไห้กันระงมสวดอยู่7คืนถึงได้เผาคนไปเผากันเต็มวัดเลยเพราะแกเป็นคนดีไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเผาผีไปแล้วสวนกล้วยก็ไม่ค่อยมีใครออกไปดูเพราะว่าแต่ละคนก็มีงานมีการจะต้องทำกันลูกหลานของแกก็ไปทำงานโรงงานกันบ้างทำนาทำไร่กันไม่มีเวลาเข้าสวนไปดูแลมันก็ยายอุ่นมันก็เลยเป็นความสะดวกสบายของพวกเห็นแก่ได้แล้วสิไอ้ที่เขาไปตัดต้นกล้วยไปให้หมูกินกล้วยสุกก็ไปตัดเอาไปบ้านหัวปลีก็เอาไปแกงเลี้ยงจะทำข้าวต้มมัดก็ไปตัดใบตองสวนยายอุ่นเออมันสบายกันจริงๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลสอดส่องลูกหลานยายอุ่นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็รู้กันอยู่ว่าใครบ้างที่ทำอย่างนั้นแต่ก็ไม่อยากจะไปหาเรื่องไปพูดเข้าก็บาดหมางกันเปล่าๆมีอยู่คืนหนึ่งลูกสาวคนโตของยายอุ่นก็ฝันว่าแม่มาหาบอกให้ไปดูสวนมั่งคนมันทำกันเละเทะหมดแล้วลูกสาวก็พูดตอบไปในฝันว่าไม่มีเวลาแม่ไปดูแลเองเถอะฉันไม่ว่างเสร็จแล้วนางก็สะดุ้งตื่นเช้าๆก็เล่าความฝันให้ลูกผัวฟังผัวก็พูดเบาๆสงสัยแม่จะห่วงสวนมีเวลาก็ไปดูบ้างดิแกอยากไปก็ไปเองสิเฮ้ยนั่นสวนของแม่เขานะทำไมพูดอย่างนี้ของแม่ก็ให้แม่ดูดิเฮ้ยพูดแต่อย่างนี้ก็แกไม่ได้ยกให้ฉันนี่ยกให้ไอ้โมดมันต่างหากกว่าไอ้โมดมันทำงานกรุงเทพมันมาดูไม่ได้สวนนั้นมันก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรแกก็ไปดูสิจะได้ตัดมาบ่มกินซะมั้งไม่เอาอ่ะไม่สนใจอ่ะเมียไม่สนใจผัวก็เลยสายหน้าแต่คืนนั้นเองมีคนโดนยายอุ่นบีบคอจนตายอีกคนหนีทันคนตายนอนเป็นศพอยู่ข้างสวนกล้วยไอ้คนที่หนีรอดมันเล่าปากคอสั่นว่าเข้าไปลักกล้วยได้ตัดได้สองเครือแล้วจะเอาอีกสองเครือจะได้หาบไปคนละหาบโดยเอาเชือกผูกมันเตรียมคานกันไปคนละอันอยู่ๆผียายอุ่นเขย่าต้นกล้วยไอ้คนตายเนี่ยไม่กลัวร้องด่าเพราะคิดว่าคนมาแกล้งไอ้คนรอดก็เตือนว่าอาจจะเป็นผียายอุ่นไอ้คนตายก็หัวเราะยายอุ่นก็ดีสิมาดิกูจะปล้ำข่มขืนใช่เข็ดเฮ้ยมึงอย่าพูดบ้าๆนะไม่บ้าเราเกิดมาไม่เคยปล้ำผีแล้วทำมากูปล้ำจริงๆด้วยขาดคำเท่านั้นโผล่พรวดมายืนจังก้าไอ้คนรอดนะเห็นก่อนเพ่นหนีไอ้คนปากไม่ดีหนีไม่ทันแต่ก็พยายามหนีผีกูไล่ติดๆออกมาได้แค่ข้างสวนนี่โดนท่าไหนไม่รู้บีบคอตายไอ้คนรอดตายร้องลั่นนะให้ชาวบ้านช่วยชาวบ้านไปดูศพเห็นหน้าเขียวพากันหวาดกลัวทำให้สวนนั้นกลายเป็นสวนที่มีผีเฝ้าไม่มีใครกล้าเข้าไปตอนกลางคืนแต่ตอนกลางวันก็ยังมีคนก็ไปขโมยของขนาดมีคนตายเนี่ยมันก็ยังไม่ไหววันหนึ่งก็เลยโดนผียายอุ่นเข้าสิงคนโดนผีเข้าก็คือตาสิงเนี่ยตาสิงจะเข้าไปขโมยหัวปลีจะเอาไปยำเต่าแกล้มเหล้าผีเข้าวิ่งอุ้มหัวปลีออกมาจากสวนร้องลั่นนะกูขโมยหัวปลีโว้ยกูขโมยหัวปลีวิ่งโร่ประจานตัวเองไปตามถนนหน้าบ้านคนเขาก็มองเห็นกันได้ยินกันก็รู้ว่าตาสิงไปขโมยหัวปลีสวนยายอุ่นนะเพราะแกทำอยู่เป็นประจำแกนี่แหละขโมยตัดต้นกล้วยเอาไปหั่นให้หมูกินแกวิ่งพล่านอยู่อย่างนั้นตั้งแต่บ่ายจนเย็นก็ยังไม่เลิกคลั่งญาติพี่น้องต้องพาไปรดน้ำมนต์ถึงได้รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วถามใครต่อใครกูเป็นอะไรไปวะนี่เออผียายอุ่นเล่นงานจนขยาดไม่มีใครกล้าแย้มเลยเออคนเห็นแก่ได้มันต้องเจออย่างเงี้ยสวนยายอุ่นนี่แหละ มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่บ้านบึงชลบุรีครับวันนั้นยายหวังมาที่บ้านนางช้อยเนื้อตัวยายหวังนี่เปียกปอนผมขาวไปทั้งหัวแล้วเปียกมาลอกมาแลกไปหมดมาถึงก็มาจีบปากจีบคอพูดเสียงเล็กเสียงน้อยกับนางช้อย แม่จ๋าแม่จำหนูได้ไหมจ๊ะ เอ๊ะนั่นเป็นเสียงของเด็กหญิงเปียที่มันตกน้ำตายเมื่อปีกลายเนี่ยนางช้อยจำเสียงลูกสาวตัวน้อยๆได้แต่ทำไมไอ้ที่ยืนอยู่นั่นมันยายหวังนะไม่ใช่ลูกสาวนี่นางช้อยก็โกรธใหญ่หาว่ายายหวังมาล้อเล่นให้เจ็บปวดคิดถึงลูกก็เลยด่ายายหวังแต่ยายหวังก็บอกว่าแกเป็นลูกของนางช้อยไม่ใช่ยายหวัง หนูมาหาแม่หนูคิดถึงแม่แม่จ๋าแม่จำหนูไม่ได้อะแม ่นางช้อยก็มองอยู่เงียบๆเอ๊ะสงสัยว่าจะไม่ใช่ยายหวังแล้วต้องมีอะไรสักอย่างก็เลยเรียกผัวมาช่วยกันดูพอยายหวังเห็นผัวนางช้อยก็เรียกพ่อจ๋าพ่อจ๋าทำให้นายเทียมผัวนางช้อยถึงกับตะลึงเอ๊ะนี่มันเสียงลูกเปียเรานี่เหรอเพื่อนบ้านได้ยินก็มาดูกันแล้วก็พูดกันว่าสงสัยยายหวังจะโดนผีเด็กหญิงเปียเข้าสิงซะแล้วเพราะว่าแกไปเด็ดผักบุ้งแถวๆที่เด็กหญิงเปียในจมน้ำตายเสร็จแล้วเรือของแกก็ล่มลงไปพอขึ้นจากน้ำได้แกก็วิ่งมาบ้านนางช้อยนี่แหละท่าไหนไม่รู้เสร็จแล้วนางช้อยเข้าไปหายายหวังยายหวังก็กอดนางช้อยร้องไห้แม่จ๋าแม่จ๋าหนูคิดถึงแม่จังเลยคิดถึงทุกวันเลยแม่ไม่ไปหาหนูบ้างเลยหนูกลัวมากหนาวมากหนูอยู่คนเดียวเท่านั้นนางช้อยก็ร้องไห้ยายหวังก็ร้องไห้นายเทียมผู้พ่อก็ร้องไห้น้ำตาไหลสงสารลูกที่คร่ำครวญผ่านริมพิปากยายหวังคนเขาไปดูกันเยอะเขาก็เอามาเล่ากันว่าผีเด็กหญิงเปียไปเข้าสิงยายหวังบอกแม่ว่าอยากจะมาเกิดเป็นลูกของแม่อีกนางช้อยก็บอกว่าแม่ท้องไม่ได้อีกแล้วไม่มีแรงจะท้องแล้วผอมเอาอย่างนี้อายุก็กลางคนแล้วด้วยนางช้อยน่ะมีลูกทั้งหมด3คน2คนเป็นผู้ชายส่วนคนเล็กก็คือเด็กหญิงเปียนี่แหละแล้วก็ไปตกน้ำตายตรงเยื้องๆหน้าบ้านนางช้อยอ่ะแหละเยื้องไปทางใต้หน่อยทีนี้ลูกๆของยายหวังพอรู้ว่าแม่โดนผีเข้าก็พากันไปที่บ้านของนางช้อยเป็นห่วงยายหวังผู้เป็นแม่กันใหญ่กลัวว่าผีที่เข้าแม่แล้วจะไม่ยอมออกถ้าไม่ออกแล้วยุ่งแน่ๆเลยกลัวแม่จะต้องตายตอนนั้นยายหวังก็กอดอยู่กับนางช้อยร้องไห้กันอยู่ลูกยายหวังก็เข้าไปเรียกแม่แม่แต่ยายหวังไม่รู้สึกตัวไม่ยอมพูดกับลูกๆเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงผีก็ยังไม่ยอมออกพวกลูกหลานยายหวังก็เริ่มทนไม่ไหวกลัวแม่จะหิวข้าวไปลมตายไปซะก่อนก็เลยไปถามผีเด็กว่าเมื่อไหร่จะออกจากร่างแม่เสียทีผีเด็กก็บอกว่าขอเวลาอีกหน่อยพวกลูกยายหวังก็โมโหบอกไม่ได้แล้วถ้าไม่ออกจะเอาหมอผีมาไล่ว่างั้นนางช้อยกับนายเทียมก็ขอร้องแต่พวกลูกยายหวังไม่ฟังเสียงจะเอาหมอผีมาไล่ลูกเดียวโดยเฉพาะนายสวัสดิ์ที่แกเป็นนักเลงโตเนี่ยแกไม่พอใจเป็นอย่างมากแกจะเอาหมอผีมาตั้งแต่ทีแรกแล้วพอขอเวลาอีกหน่อยก็เลยไม่ยอมนายสวัสดิ์ก็สั่งคนไปตามหมอผีมาทันทีนางช้อยก็เป็นห่วงลูกก็รีบบอกให้ลูกออกจากร่างยายหวังเสียเร็วเดี๋ยวถ้าช้าจะโดนหมอผีเข้ามาเคี่ยนตีเอาผีเด็กก็จำต้องออกจากร่างยายหวังก่อนที่หมอผีจะมาถึงผีออกไปแล้วยายหวังก็งงมากที่ตัวเองมาอยู่บ้านนางช้อยได้ยังไงคนเต็มไปหมดแกบอกว่าแกเก็บผักบุ้งอยู่อยู่ก็เรือล่มลงดื้อแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเขานึกว่าตัวเองตายไปแล้วลูกๆก็พายายหวังกลับบ้านไปอีก3เดือนนางช้อยเกิดประจำเดือนขาดตั้งท้องแล้วก็ฝันว่าลูกเปียจะมาเกิดในท้องก็ดีใจเป็นการใหญ่แต่พอท้องได้3เดือนกว่าก็แท้งทำเอานางช้อยตกเลือดเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเสียใจร้องไห้อยากจะให้ลูกเปียมาเกิดอีกนางช้อยก็บ่นกับใครต่อใครว่าไม่น่าแท้งเลยอยากจะให้ลูกมาเกิดใหม่ผีลูกมาเข้าฝันนางช้อยบอกว่าหนูก็อยากมาเกิดแต่เขาไม่ให้มาเกิดหนูต้องไปตามทางตามบุญตามกรรมที่หนูได้ทำเอาไว้หนูมาลาแม่แล้วจ้ะคงจะไม่ได้พบกันอีกแล้วลาก่อนนางช้อยก็ฝันไปสะดุ้งตื่นร้องไห้โหสงสารลูกคิดถึงลูกเสียดายที่ลูกไม่ได้มาเกิดแล้วตัวเองก็จะไม่ได้พบลูกอีกแล้ว น่าสงสารนางช้อยเลยทีนี้แกทำบุญใส่บาตรทุกเช้ากรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ลูกขอให้ลูกไปเกิดในที่ดีๆที่สบายๆนี่ละหนอหัวอกคนเป็นแม่แม้ว่าลูกจะตายไปแล้วก็ยังห่วงลูกหวังดีต่อลูกดูเถอะความรักของแม่ไม่แต่เฉพาะชาตินี้ที่ห่วงลูกยังห่วงไปถึงชาติหน้าอีกด้วยส่วนเด็กหญิงเปียที่จมน้ำตายเนี่ยเพราะว่าแกแอบไปเล่นน้ำไม่มีใครเห็นเกิดถลำลึกลงไปว่ายน้ำยังไม่ค่อยเป็นเลยก็เลยต้องกลายเป็นเหยื่อลำน้ำไปในที่สุดครับครับเรื่องนี้ก็พอจะเป็นเครื่องให้ระลึกว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์มันยากนะครับกว่าจะได้เกิดแต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยลำบากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยอย่าเสียเวลาไปทำอะไรที่มันไม่ดีอยู่เลยครับทำแต่สิ่งดีๆเถอะให้สมกับที่ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ครับคุณสมัยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ย่ายังเริ่มเป็นสาวเนี่ยย่าคุณสมัยเนี่ยนะย่าก็ไปค้าขายกับพ่อของย่าแหละไปค้าขายด้วยการพายเรือไปสินค้าอยู่ในเรือค่ำไหนก็นอนนั่นแต่ว่าต้องหาที่นอนให้ปลอดภัยไปจอดตามตีนท่าหน้าบ้านคนจะได้ไม่มีใครมาจี้มาปล้นหรือว่าขโมยของมีอยู่วันหนึ่งมันเย็นเกือบค่ำแล้วแต่ยังหาที่พักไม่ได้เพราะละแวกนั้นไม่มีบ้านคนเลยก็รีบพายเรือกันเป็นการใหญ่เพื่อจะได้ไปถึงบ้านสักหลังที่น่าจะมีอยู่ข้างหน้าโน้นผ่านมาตามคลองที่เปลี่ยวมาถึงตรงนั้นมันก็โผล่เพลมากแล้วย่านั่งพายอยู่ทางหัวเรือพ่อของย่าก็อยู่ทางท้ายเรือส่วนข้างหน้านะมีต้นไทรย้อยอยู่ต้นหนึ่งต้นใหญ่เบ้อเร่อเลยยืนต้นอยู่ชายคลองกิ่งใบก็แผ่ลงมาเหนือลำคลองมันก็ดูคลึ้มไปหมดพายกันไปพอลอดใต้ต้นไทรย่าก็สะดุ้งเฮือกกรีดร้องเสียงหลงเลยรีบก้มตัวคุดคู่กับพื้นเรือบอกกับพ่อของย่าพ่อผีหลอกผีที่ไหนกันกูไม่เห็นอะไรมีจริงๆพ่อไม่เห็นน่ะพ่อของย่าก็รีบจำเรือไปพ้นจากต้นไทรพ่อย่ากลัวมากถึงขนาดร้องไห้เลยทีเดียวพอพ้นมาแล้วย่ายังไม่หยุดร้องไห้ก็บอกกับพ่อของย่าบอกว่าพ่อผีมันจริงๆนะพ่อมันอยู่ที่ต้นไทรฉันเห็นมันชัดเลยอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ที่กิ่งไทรอ่ะที่เราพายเรือรอดไปอ่ะแหละมันเอาขาเกี่ยวกิ่งไทรไว้แล้วก็ห้อยหัวลงมาเป็นผีผู้หญิงผมยาวเฟ้ยเลยพ่อผมมันยังมาละที่หน้าฉันเลยพ่อปรากฏว่าพ่อหัวเราะหาว่าย่ากลัวไปเองไอ้ที่ระหัวนี่ไม่ใช่เส้นผมนะเป็นรากไซย้อยที่มันห้อยระยะลงมาเหมือนเส้นผมไม่มีผิดพ่อว่าอย่างนั้นแต่ย่าก็ยืนยันว่ามันเป็นเส้นผมจริงๆไม่ใช่รากไซถ้าเป็นรากไซมันจะต้องแข็งกระด้างบ้างแต่นี่มันนุ่มไม่ใช่รากไซแน่ๆแล้วย่าก็เงยหน้ามองขึ้นไปก็ยังเห็นมันเอาขาเกี่ยวกิ่งไซอยู่เลยย่าเชื่อเพราะว่าย่าเห็นกับตาแต่พ่อของย่านะไม่เชื่อเพราะแกไม่เห็นพายเรือกันไปอีกพักใหญ่ไปเจอบ้านคนปลูกอยู่ชายน้ำบ้านหลังใหญ่ก็เลยพากันจอดเรือขอเขาพักที่หัวสะพานชายคลองเจ้าของบ้านก็ใจดีนอกจากให้จอดเรือพักแล้วยังชวนกินข้าวด้วยกันอีกย่าก็ทำกับข้าวเอาไปกินร่วมวงกับเจ้าของบ้านเขากินข้าวกันไปก็คุยกันพ่อของย่าก็เล่าว่าพายเรือผ่านต้นไทรใหญ่มาต้นไทรมันยื่นกิ่งก้านลงมาในคลองเสร็จแล้วย่าหาว่าผีมาหลอกเอาขาเกี่ยวกิ่งไทรห้อยหัวเอาผมระใบหน้าเล่าจบพ่อของย่าก็หัวเราะเพราะเข้าใจว่าย่าน่ะกลัวไปเองแต่ปรากฏว่าเจ้าของบ้านทั้งครอบครัวไม่หัวเราะกันเลยพากันมองหน้าย่าแล้วก็มองหน้าพ่อของย่าแล้วก็หันมามองหน้ากันเองพ่อของย่าเขาสงสัยก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าครับเจ้าของบ้านก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่ต้นไทรใหญ่นะก่อนโน้นเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งไปผูกคอตายเพราะว่ามีผัวอยู่กินกันจนมีลูกคนหนึ่งแล้วต่อมาลูกก็เป็นโรคลมชักตายไปผู้หญิงคนนั้นก็เสียใจมากจนผายผอมไม่ร่าเริงหมดอะไรตายอยากผัวก็เลยเบื่อหน่ายก็แอบไปมีเมียใหม่อยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่งค่ำๆก็อ้างกับเมียว่าจะไปหาปลาเสร็จแล้วก็หายไปครึ่งคืนค่อนคืนเขาไปหาปลาจริงๆลงเบ็ดลงข่ายไว้แต่เวลาที่เหลือก็ไปหาเมียใหม่ไปกกกอดจนกระทั่งเมียใหม่เนี่ยตั้งท้องความลับแตกไอ้ตอนที่เมียใหม่ตามมาที่บ้านมารู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้ว ทีนี้เมียหลวงที่ตรอมใจเรื่องลูกตายแล้วยังต้องมาตรอมใจเรื่องผัวนอกใจอีกก็เลยเสียใจจนไม่อยากอยู่ต่อไปไปผูกคอตายที่ต้นไทรไอ้กิ่งที่ยื่นไปทางลำคลองอ่ะแหละพอฟังจบทั้งย่าทั้งพ่อของย่าเงียบกริบเลยย่าน่ะขนลุกสู้ขึ้นมาหวาดกลัวจนไม่กล้าไปนอนที่เรือต้องขอเจ้าของบ้านนอนบนบ้านแล้วให้พ่อของย่านอนเฝ้าเรือตามลำพังคนเดียวเจ้าของบ้านเขาเล่าว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผีที่ดุมากหลอกผู้คนละแวกนั้นกลัวกันหมดผัวไปอยู่กับเมียใหม่ก็อยู่ไม่ได้หลอกทุกคืนจนต้องหนีไปบวชที่วัดใกล้บ้านแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ถึงได้เลิกรังควานแต่ก็ยังไม่ยอมไปจากต้นไทรที่ผูกคอตายยังหลอกหลอนผู้คนที่สัญจรไปมาทั้งยามมืดยามค่ำในการไปค้าขายทางเรือเนี่ยย่าโดนผีหลอกหลายครั้งหลายหนก็เล่าให้คุณเกษมฟังนะย่าตายไปหลายสิบปีแล้วแต่เรื่องที่ย่าเล่าอ่ะยังเก็บอยู่ในหัวสมองคุณเกษมไม่ลืมเลือนเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะแกนอนกับย่าทุกคืนย่าก็เล่าเรื่องแปลกๆนี้ให้ฟังแทบทุกคืนเลยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ